Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs comencem la segona part del programa. No sé si pels talls de publicitat heu sentit, la setmana que ve, dilluns que ve, comença la programació habitual de Ràdio Mollet, la temporada de tardor-hivern, i això significa que la setmana que ve, quan marxem nosaltres, tornarem a tenir aquí els nostres amics de la ressaca esportiva. Sí, sí. Una alegria. Està bé, com a publicitat està bé, però... Retrobar-nos. Està bé, què voleu? Fer-li publicitat també, o no? Home, són companys nostres, no? És això, ja fa com dos mesos que no ens veiem i... Ja ens trobem a faltar. Ens trobem a faltar. Tira, que ja... Bueno, doncs estàvem comentant el tema del concurs, però que hem de comentar coses de casa. Si de casa, la informació del concurs l'anirem donant en pequeña diòcesis. Sí. Bueno, com a últim comentari dic que el nostre fotògraf de la colla està gestionant les seves acreditacions i que segurament tindrem fotos del concurs en primícia nostres. En directe. En directe. Fenomeno. Doncs mira, perfecte. I ja, des d'aquí només ens falta això, avisar a la Emma que li demanarem una gravadora. I ja... Però bueno, això ja ho parlem també. Sense precinto o amb precinto? Amb precinto, amb goma o amb... Bueno, el concurs, el que és important és que comenci a saber la gent és que el dissabte actuen 20 colles i el diumenge actuen 12. De la 12 a la 32, no, era? Sí, No, de la 13 a la 33. De la 13 a la 33. Sí. Vale, clar, perquè la 12 actua al... Perquè de la 1 a la 13 està a Minyons, que Minyons salta. Sí, que és l'única colla que ha renunciat, que... Fins i tot els bordegassos... Acojonaos! Els bordegassos de Vilanova, que era una de les... Saben que no guanyaran. No, és per aquest motiu, no és per aquest motiu. No. Dic que, per exemple, això, els bordegassos de Vilanova, que era una de les altres colles que tradicionalment... No hi anaven, doncs aquest any també hi aniran. Bueno, de fet, l'última vegada que van anar va ser l'any 88. Déu-n'hi-do. Per tant... I, bueno, com que el rànquing es tancava a les 30 primeres colles, també per el tema de convidar les colles de Tarragona que no tenien el nivell de rànquing, s'han convidat a les dues colles petites de Tarragona, per tant, la participació del concurs, en lloc de les 30 colles previstes, serà de 32. Molt bé. Jo mataria el tema concurs i el temps tindrem la setmana que ve l'altra. El Joan també diu, també tindrem vídeo en Full HD. Pues dale, ja, vinga, dale. Ala. Segurament, cobertura total. Segurament aniran tota la motxilla carregada cap allà. Doncs anirem al final una representació de ràdio, televisió... Fotògraf. Déu-n'hi-do. Cobertura del concurs. Bueno, som-hi. Entrem en coses de casa o comentem abans lo de bueno, la moixaranga? Bueno, volies comentar el tema de la moixaranga. Moixaranga Algemesí, que com tots sabeu, doncs, enguany ha estat declarada també Patrimoni Immaterial de la UNESCO, igual que els castells. Doncs aprofitant que han estat les festes de la salut, el dia 7 es va signar un conveni amb els castells, amb la coordinadora. Amb dos representants de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, concretament els dos vicepresidents, i amb la presència de l'alcalde d'Algemesí, de la gent de la comissió de lo que és les moixarangues, etcètera. Conveni de participació de germanor entre els castells i la moixaranga, que són dues coses absolutament emparentades, no? I que, doncs, com deien els mateixos de la moixaranga, el tema de que els castells es declaressin patrimoni immaterial de la humanitat els ha obert pas o bretxa, per dir-ho així, perquè també es declarés la moixaranga Algemesí. Des d'aquí, enhorabona, ens felicitem per aquest conveni de col·laboració entre castells i moixaranga. Perquè també nosaltres és un tema que ho vam viure de molt de prop perquè tenim una relació també força estreta d'amistat amb la nova moixaranga del GMSI, que nosaltres hem estat allà i ells també han estat aquí a Mollet, i per tant des d'aquí la nostra felicitació, que ens congratulem d'aquest acord. Doncs si un cas ja deixaríem aquí el tema del món casteller i passaríem a comentar les coses de casa, que tenim, teca per comentar. Unes quantes cosetes. Sí, bueno, anem començant per l'assemblea que va tenir lloc el dia 8 de setembre a l'era en el qual, doncs, degut als canvis que va haver-hi a finals de juliol de la Junta i la Tècnica per la dimissió de la tècnica que hi havia en aquell moment, doncs es va reestructurar tant la Junta com... O sigui, es va reestructurar la tècnica, cosa que va portar que s'hagués de reestructurar la Junta, i aquest dia 8 doncs, es va fer l'assemblea perquè l'assemblea, diguéssim, la... Ratifiqués els canvis. Exacte. Cal dir que era una assemblea bastant de tràmit, per no dir totalment de tràmit. No? És un... Era més aviat era informativa, però amb el tema de que s'havia de demanar el suport de, o sigui, la ratificació dels canvis per part de l'assemblea. Recordem que poc abans de l'actuació de Gallecs, és a dir, el juliol, doncs es va dimitir la tècnica en ple i es va fer càrrec aquella mateixa tarda una espècie de tècnica en funcions, no? Mig improvisada amb el president i tot això, i a la setmana següent van haver una sèrie de reunions que van definir la tècnica nova, en la qual va sortir la Sílvia, que fins ara era vicepresidenta, com a cap de colla, la Sílvia Alarcón, i el Juan de, aquí al costat meu, a la meva esquerra, en aquest cas, que va sortir com a cap de canalla, no? Uh-huh. I, bueno, de pinyes continuava el Roger, però després els canvis ja eren algo menors en la resta d'equips d'aquesta tècnica, no? Però això afectava, com que la Sílvia era vicepresidenta, evidentment era una feinada fer el mateix temps de cap de colla i de vicepresidenta, cosa que no... fins al moment no ha fet mai ningú. Uh-huh. Per tant, es va... L'única novetat és que es va nombrar la vicepresidenta. Bueno, el vicepresident, no? La Junta, en realitat, va quedar amb els mateixos noms, l'únic que es van intercanviar càrrecs. Exacte. La Sílvia, que era vicepresidenta, passava a vocal cap de colla. Exacte. I el Pep... El Pep Mutger. Mutger, que era vocal... Aquesta és la part que no coneixíem. ...de comunicació, va passar a assumir el càrrec de vicepresidència. Aquesta era la part que... Sense deixar de... Aquesta és la part que no coneixia la gent o la... O la... Exacte. Més que comunicació, era la vocalia de patrocinadors. Mm. Patrocinadors, exacte. Vale? Exacte. I que ara ja agafarà també aquesta vocalia i a part de vicepresidència. Sí, manté la feina que estava fent i a part doncs, farà les funcions de la vicepresidència de la colla fins a final de temporada. Una assemblea, doncs, com era d'esperar fluixeta, tant de assistència com de tot, no? Perquè en realitat era només es van llegir els documents que ja s'havien enviat en la convocatòria en el seu moment, i es va fer una mica recordatori la típica lectura de l'acte anterior, etcètera, però no sé si hi havia 30 o poc més assistents, a la taula presidencial només hi havia el president i la secretària, o sigui, una cosa així bastant de pa sucat amb oli, però vaja, un tràmit necessari per continuar endavant amb tots els formulismes complets, no? Ja de pas, doncs, ja que estàvem a la part del torn obert de paraula, doncs es va fer una petita informació a la gent de la colla del que s'està fent de cara a Diada. I, doncs, per exemple, això, que ja tenim el disseny de la samarreta, que hi ha a la Pau una llista per tothom de la colla que la vulgui, doncs, que s'apunti, que demani que apunti la talla que voldrà. I, doncs, és la imatge de... No podem dir. Ja es desvetllaran al llarg de les setmanes següents. Bueno, com... Que rollero sois. La Junta ho manté en secret, la imatge. Mm-hmm. Tot i que, bueno, alguna pista anem... Anem veient. Canviem de comentari, va. Sí, si no, aquí encara bé, doncs, després d'això, la següent acte o actuació que vam tenir va ser el dia 11 de setembre. Com voleu que ens truquin? Si no donem la informació... No la podem donar, estem usant la llengua. Doncs això, el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, els castellers van participar, com bé sent tradicional, a l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova. De Mollet del Vallès. Sí, perquè també el de Barcelona... Jo recordo que va connectar, per exemple, a TV3, quan estaven els castellers de la Via de Gràcia, van estar com 10 minuts per fer l'ofrena i van tenir 10 minuts de TV3 allà. Els castellers. Sí. No, nosaltres participem en l'acte unitari institucional, diguéssim, i es van cridar a les diferents entitats i normalment doncs, si tenim actuació aquell dia, com era el cas, doncs enviem una delegació de dues o tres persones, es fa l'ofrena floral i després aquestes dues o tres persones s'incorporen a l'actuació. Si no tenim actuació, que hi ha hagut anys que no hem anat a actuar, ja fa molt de temps, per això que normal que anem a la Llagosta, fa molts anys, ara que recordo, no sé quants, però... Quatre anys, o... Més. Cinc. Perquè ja organitzava... Vuit, deu. Home, mira, quan les Torres Bessones, això que va ser el 2000... 2001. Dos. No va ser un, aquell any no hi vam anar. Aquell any estàvem allà perquè... Per allò de les Torres Bessones, no? No. Però recordo que la notícia corria de boca en boca quan nosaltres hi vam acabar. Jo com a anècdota vull comentar que vaig estar després al monument de Rafael Casanovas i realment, o sigui, el que és tota la gent que organitza, o sigui, que envia rams a aquest home o aquesta insígnia, vale? Podíem ser de cara que ve una mica més original, perquè tots els rams eren iguals. O sigui, es van comprar al mateix puesto, però eren tots iguals. De clavells grocs i vermells. Sí, és veritat. Jo vam estar allà i a més va coincidir que vam estar xerrant amb un de Bilbao i quan vam comentar tots dos, o sigui, el mateix comentari, no? De que, suposo, em va demanar, diu, que hi ha una... Solo hay una floristería en este pueblo, en Mollet. I jo li vaig dir, pues igual sí. ¿Para qué vamos a discutirnos por esto? Vamos a hablar de Rafael Casanovas i de Lluís Companys, si vols, però no de flors. En tot cas, nosaltres vam complir un any més amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova el dia 11 de setembre, com a colla, amb una delegació petita, i al mateix temps doncs, estava fent l'actuació que ja dic que portem uns quants anys, bastants anys seguits, fent a la Llagosta. Com a novetat, aquesta actuació normalment l'organitzava l'Associació de Comerç i Serveis de la Llagosta, FIS, sí, en col·laboració amb l'Ajuntament de la Llagosta. Però enguany... Regional subconscient. També, sí, també la crisi ha afectat en aquesta entitat. No estaven per la labor, se suposa... Bueno, vam estar parlant amb la gent de l'Ajuntament i no tenien capacitat per gestionar-ho o ganes, no ho sé. La qüestió és que només l'Ajuntament era qui estava darrere d'aquesta actuació. Tot i això, l'actuació es va fer igual que els altres anys, amb la participació de tres colles, les tres que els darrers anys... També que darrers anys sempre anem. L'Eix Cerdanyola Mollet Caldes. Què passa? Abans era... Abans era Ripollet, però Ripollet es va desfer. Ripollet la va urbanitzar durant uns quants anys. Suposo que serà l'Eix, perquè amb en tren no es pot anar directament a tots els tres puestos sense passar per Montcada. És un Eix Vallèsà, però una mica tort. En fi. Si hi hagués Santa Coloma... Bueno, Santa Coloma seria més recta, no? Tots pel Besòs... Bueno, en fi, no sé com ho faríem. És igual. La qüestió... ara entenc per què se'ns acaba l'hora tan ràpid. Cerdanyola, Castellers de Cerdanyola... Hem de demanar una hora i mitja. Castellers de Caldes i Castellers de Mollet, actuació a la Llagosta. Castells sense problemes per totes tres bandes. Sí. Sense incidents de cap mena. Cerdanyola amb el... 4-7? Cerdanyola amb el 4-7, no. 4-6... 4 de 6 amb agulla i 3 de 6, igual que la nostra. Sí, i... Castellers de Caldes sí que va ser la que va tirar el 4 de 7. 4 de 7, 3 de... 4 de 6 amb agulla i 3 de 6. I nosaltres 3, 4 de 6 amb agulla... 4 i 3 de 6. 3, 4 i 3 de 6. L'únic que és, en aquest cas, Pilar que va caure, recordem el Pilar de 5 de... De Caldes. De Caldes. Va tancar la seva actuació amb un Pilar de 5 que només van poder carregar. Només el van carregar. Va caure la descarregada. Sí, sí. I els de Cerdanyola també van fer pilar de 5. És veritat que el van fer, els van fer per separat, els pilars. Tens raó. Actuació de la Llagosta, a part d'aquestes dues, sí, part d'això, dels pilars, cap mena d'incident, tots els castells fets a... Sí, i després, com que tampoc organitzaven l'Associació de Comerç, no va haver-hi tiquets. No va haver-hi beguda, aquest major, va ser on es va notar. què passa, que no hi ha... Bueno, següent actuació. Següent actuació, bueno, hi havia una... No tenim aquí el Roger Candela perquè ens expliqui com va anar la xerrada inaugural del segon d'ESO a l'Institut Gallecs. Que ja ho explicarem la setmana que ve quan li demanem la seva informació, per la qual cosa, següent actuació. Següent actuació, Fira Artesans. Bé, no, segons tinc entès va anar bé, eh? I... Veus? Bé. A mi no, m'han arribat veus, eh? No he directament de que va anar bé. Del podcast del xat, m'han arribat veus. No. T'ho explicarà. Fem una actuació i taller. Actuació i taller. Sí. Fira Artesans de Mollet, taller 29a edició de la Fira Artesans i nosaltres estem participant des de l'inici de Castellers de Mollet, és a dir, 20 anys fa que hi som. O sigui, No menys que a la fira. Recordo tallers en què hi havia hagut més participació. Aquest era un taller... Sí, jo crec que una... O sigui, jo volia donar un toc d'atenció tant a la junta com a la tècnica. Tècnica m'inclueixo jo, eh? O sigui, no vam preparar res d'aquest taller, va sortir com estava previst. Si no hem preparat res, al final no surt res. O sigui, jo crec que és una cosa que tenim que mirar-nos una mica al malic a l'hora de preparar aquestes coses, que no van portar res, no van portar document, no van portar... Van fer un grup de gent allà, sí que va haver gent, no? I, doncs, pues, per fer una mica d'autocrítica, no? O sigui, jo crec que aquest tipus de taller ja normalment no se li... no sol donar fruits que un vol, i, a més, si no tenim res preparat, doncs pues, encara ens poden donar menys. Bueno, jo aquí introdueixo una reflexió. Si et sembla bé. Sí. Bueno, encara que no et sembli bé. Bueno, jo l'introdueixo. La Fira Artesans. Fira Artesans cada cop ha anat creixent, hi ha una mà d'activitats. Al carrer de Can Pacià, que en principi doncs no hi havia, no hi havia parades... Vols intentar excusar que no vam fer nosaltres bé el taller? No, ah, no vull dir això. No. És per saber si tens que terminar o no. No, la reflexió és més profunda. Ah, vale. La qüestió... Vull dir, clar, nosaltres ens ubiquem en un espai bastant petit, és veritat que és enmig del pas, perquè la Fira Artesans allà on te posis a qualsevol lloc és enmig del pas, però altres anys ja havíem tingut alguna més de zona, de volum per poder fer les coses. Per això n'ha vingut la gent. Hi ha una quantitat d'activitats que distreuen molt l'atenció de la gent, perquè francament allà, bueno, des de gent que està fent la seva artesania en directe, això sempre ha estat, francament, però actuació de... No sé si tocaven sardanes en aquell mateix moment, etcètera, etcètera. Hi havia teatre de titelles... Teatre de titelles contínuament... En el mateix moment, no? Sí. Anàvem fent passis sense parar. El que passa és que estaven en una espècie de garatge. No, no és una excusa. El que estic dient és... No, si jo és que no... Val la pena fer aquest taller? Sí, o no val la pena? Sí, ben preparat, sí. Dins del marc de la Fira Artesans, amb la quantitat d'activitats que hi ha. Ben preparat, sí. El que estaves dient d'autocrítica és hem de muntar-ho millor o... No, hem de muntar-ho millor. Hauríem de deixar de fer aquest taller i concentrar-nos en l'actuació. No, hem de muntar-ho millor. O sigui, la meva opinió és hem de muntar-ho millor, hem de preparar-ho. O sigui, hem de preparar-ho. No hem fet res, o sigui... Bueno, el tema està que, per exemple, el dijous, quan estàvem allà ubicant coses d'allò que no podem explicar, es va dir, escolta'm, que dissabte a la cita tenim un taller i pràcticament ningú de la colla, tant de junta com de tècnica, estava al corrent de que el dissabte s'havia de fer un taller. Això, l'autocrítica meva és aquesta. Vale. Tampoc en... El servei de missatgeria, quan vulguis dir, d'avisos, de correus electrònics, etc., tampoc es va fer recalcar el tema del taller, que és una cosa que es podia dir, aquí anem a participar-hi perquè ens interessa el que sigui. Però clar, has de portar, com diu el Juan de, doncs, almenys informació perquè la gent es pugui endur a casa. Si, ja no et dic una butlleta d'inscripció, però sí... I no, tot, nosaltres com a tècnica i tots, la junta com a treball, perquè la com a gent, treball de merchandising, la... tot això ens ho hem descuidat i no ha sortit bé. Si m'apures també portar una petita moqueta perquè la gent quan es descalci no hagi d'estar tocant de pedra. Sí, ocupar un espai que no el vam ocupar, o sigui, només això, o sigui, jo només volia fer, l'hem fet, hem passat pàgina i l'endemà actuació. O sigui. Bueno, doncs, ja que hem fet la crítica, també el que hem de fer és agrair a la gent de la colla que va passar-se dissabte a la tarda per allà. Això també s'ha d'agrair, com a mínim sí, no té res a veure, valorar la presència sí. de la gent allà. Bueno, sí, per mi sí. No hi va estar el Javi, que estava amb un esguins de turmell, però allà estava, no? Sí, que no es va fer fent castells, això també... No. Això que és que també m'ho va dir algun, escolta, és que... Va ser fent a l'Índio. Teniu aquí... Patinatge no. Va ser el no, Rafa. No, el Rafa va ser, sí, es va fer unes 15 de genoll. Doncs és que algú em va comentar, escolta, és que teniu aquí un... Entre tots els castells hi ha un aquí vestit de casteller que va amb crosses i això dona com una mica de mal rotllo. Dic, però bueno, això és que no ens coneixeu, o sigui, no... Sí, no, això està clar. Això és... De gent de fora de la colla que em va fer el comentari d'aquell en això de... Home, seria mentir que no ens hem lesionat... que ningú s'ha lesionat mai fent castells. No. Hi ha hagut lesions, sí. No han estat, per sort i gràcies a Déu, de gravetat, ni hem tingut cap història rana que hagi durat molt temps, però hi ha hagut lesions bastant pitjors de castellers fent... A l'Índio. 21.000 activitats diferents a castells, des d'esquiar com anar amb un comiat de solter. Sí, bueno, comiat de solters o colònies acostumaven a ser... Jugant a futbol, o sigui, jugant al mocador. Diumenge. Diumenge. Diumenge actuació. Diumenge... A Fira Artesans, aquesta vegada amb ambulància. Hi havia ambulància. Una cosa que cal recalcar. Sí, sí, perquè a més el divendres es va anar personalment amb la gent que havia de portar l'ambulància, doncs per això, situar-se per on es podia entrar, on faríem l'actuació... Que no va fer falta. Perquè, a més, la plaça de l'artesania, a Google Maps, que és on no acostuma a mirar tothom, no surt. No surt. Bueno, tampoc sortia la de Sants i ningú va dir res. Tampoc passa res. Castellers de Caldes, Castellers de Rubí i nosaltres. Ah, vam obrir plaça nosaltres. Uh-huh. Vam començar amb tres pilars simultanis i vam obrir plaça nosaltres. Nosaltres amb la mateixa actuació, gent diferent al tronc, gent diferent a Canalla. Hi havia bastants canvis. Però la mateixa actuació, vam tirar una actuació que cada la de... A la de 11. Quatre, si se m'agulla, molt petit. Molt sofert, vaja. Sí, sí. Molt treballat. Molt ben defensat. No, el Pilar, els Dossos, Acotxador, Enxaneta, el Castell sencer. Molt ben defensat per part de tothom. Un 3 que rebíem els nervis del 4, que també va ser dels més lletjos dels que hem fet fins ara. Però treballat i defensat. Treballat lleig, i defensat al màxim. Treballat i defensat. Sí. Al màxim. I un 4 sense problemes i amb més força que mai. El 4 de 6 molt bé, sí. Molt maco. Amb el seu desnivell de la plaça, com sempre, i això, que no val d'excusa tampoc, perquè l'hem fet molts anys. Uh-huh. I un pilar de... Pilar aixecat per sota sense problemes, sense cap canvi. I per part de Sant Cugat, Sant Cugat de Caldes, el seu 4 de 7. Sant Cugat és el que va dir el Martí Duré, quan va donar els premis. Que també el seu 4 de 6, després de la tarda el tiraria de 7, el 3 de 6 que el tiraria de 7 també, i una torre molt maca i molt ben agafada. Molt maca, molt ben treballada, que hi ha que treure's el barret. Sí, sí, molt ferma. Molt ferma. I els Castellers de Rubí, doncs, que sí que van ser els que més van mirar el tema del desnivell de la plaça i van anar pràcticament al final on hi havia la sorra aquella on te fan la sardina. On te fan la sardina, que és el més pla. Molt a la vora d'allà, a escassos metres. Van fer el 4 de 6, el 3 de 6 de Magulla i el 3 de 6. També, pràcticament sense problemes. Tució completa, tució sense camp. I amb la... amb la col·laboració també de la gent que participa a la Fira Artesans, que ens van donar molt. Un altre cop les gràcies, no per ser illa. Dic, uns Castellers de Rubí que a mi em fa gràcia quan posen els seus tuits, posen el hashtag Rubí fa castells. Sí, sí, sí. I Rubí City. Rubí City. Rubí City, Rubí fa castells. És curiós. Sí, A mi m'agradaria reflexionar una miqueta, aprofitant que tenim una misèria de temps, sobre el desnivell de les places. Hòstia. És un... A veure, és veritat que la plaça d'artesania no té ni un lloc que sigui pla, sinó és directament on te fan les... I a part, si em permets, té molt de desnivell. O sigui, la plaça per darrere té desnivell, però no tant com a la plaça d'artesania. Es va incrementant a mesura que t'acostes al carrer Portugal, el desnivell, és lògic, no? El que passa que aquest any també l'escenari era més gran. L'escenari era una mica més gran. Era un metro i mig més gran, més ample. Es van obligar a tirar un metro i mig més enrere, que normalment sembla actuar ben a prop de l'escenari, que és una zona més plana. Però en tot a mi no crec que el desnivell afecti tant en els castells, perquè al final... Ara hi ha una mena de sorral, oi? No sé, cada pilar el portes. El racó, s'havia actuat, on jo vaig posar la canalla, on vam posar nosaltres la canalla, l'equip de canalla va posar la canalla, allà s'havia actuat. Sí, Minyons de Terrassa. Minyons de Terrassa havia actuat allà, just al racó. A la cantonada, sí. A la cantonada, que és la zona més plana. També es va encaixar moltíssim, moltíssim quan van veure la plaça. I la plaça no era tan gran llavors perquè hi havia una casa que ara estava arribada, que és on està la sala. I a més no estava arreglada i tenia més desnivell encara. Sí. La plaça, quan la van arreglar, em van dir: ei, que hem arreglat el tema del desnivell. I quan vam arribar allà vam veure que realment... Tot i allà, en aquella mateixa plaça i sense estar arreglada, l'any anterior a Minyons havien vingut els Castellers de Terrassa i havien fet un 4 de 8. O sigui que el desnivell pot, i continuava sent i no impedeix fer castells. Ho dificulta. Ho dificulta. Ho dificulta una mica la pinya. Després el tronc jo no crec que afecti gens. No, el tronc potser una mica a les alçades, vale? Però aquí el tema és si ho saps prèviament, però pots, tècnicament pots, sí que... Pots, pots dissenyar la pinya i ja tenir en compte aquests factors. Si no saps, si ets una colla de fora i vens allà i després et trobes amb aquest desnivell, o gires al castell o fas canvis de posicions d'última hora per tenir-ho en compte. Igual, nosaltres la coneixem i vam preparar la, el castell. El 4 el vam preparar perfectament per allà. O sigui, sí, sí, tots els castells vam tenir en compte la... I se'ns va anar, se'ns va anar, se'ns va escapar, o sigui... Tot i tenir en compte, se'ns anava, vull dir que... Sí, tenim molt en compte. Bueno, el Dani ens ha posat la música perquè diu que vol que marxem. Per tant, ens acomiadarem recordant que aquest dissabte a tenim, la tarda tenim actuació. No, tenim una actuació comercial i s'ha quedat a les 5 i mitja de la tarda al hockey per tornar cap al voltant de les 10 de la nit, més o menys es calcula. És una actuació comercial en la qual ens han contractat i anem cap allà. Anem a prop de Manresa i sí, no podem donar més detalls. No podem donar més detalls. Avui estem... Que déu-n'hi-do. Que déu-n'hi-do. També recordar que segueixen els assajos dimarts i divendres. A I tope. I ens tornem a parlar proper dilluns al Plaça Nou. Adéu. A veure.